Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de Amerikaanse Senaat heeft ook het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het begrotingsakkoord, waarmee een nieuwe shutdown van de overheid wordt afgewend. In het huis stemde bijna driekwart voor. Het akkoord geeft president Trump lang niet genoeg geld om de door hem gewenste muur langs de Mexicaanse grens te bouwen. Om de financiering rond te krijgen gaat Trump de noodtoestand uitroepen. Daarmee krijgt hij extra bevoegdheden. De Democraten gaan dat proberen te verhinderen. Ze zeggen dat Trump grof misbruik maakt van zijn macht als president. De ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen vanochtend een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Volgens bronnen in Den Haag zou het een stevig gesprek moeten worden over de Nederlandse belangen, zoals het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam en Schiphol als belangrijke thuisluchthaven. Het is niet zeker of Smith nog wel in Nederland is. Mogelijk is de Canadese topman van Air France KLM al terug naar Parijs. De Venezolaanse president Maduro zegt dat zijn land in het geheim contact heeft gehad met de VS. Ook nadat de Amerikaanse gezant had gezegd dat de tijd van praten voorbij is, was er een ontmoeting, zegt Maduro. De Amerikaanse gezant, Elliot Abrams, heeft volgens hem gesproken met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt. Een Sloveense parlementariër is opgestapt omdat hij een broodje had gestolen. Hij was het lange wachten zat en zei dat niemand het opmerkte dat hij met het broodje doorliep. De politicus vertelde er zelf over aan collega's die er wel om konden lachen. Maar toen zijn fractievoorzitter de diefstal onacceptabel noemde, besloot hij op te stappen. De Sloveense politicus spreekt zelf trouwens niet van diefstal, maar van een sociaal experiment, omdat hij naar eigen zeggen het winkelpersoneel wilde uittesten. Hij zou het broodje later alsnog hebben afgerekend. Het weer, het is helder met op veel plaatsen lichte vorst, en het wordt een zonnige dag met maxima tussen 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom terug bij Gaande, extra vroege ochtendshow op Radio 1. Het is tijd, het is vrijdag en dat betekent nieuwsreizen. We reizen de wereld om met correspondenten te praten over het voorpagina nieuws in hun thuisland. We beginnen vandaag met nieuws uit Rusland. Daar gaat Anton ons meer over vertellen. Anton, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben je. Ik dacht goedemorgen deze vroege ochtend. Nou, zeker een vroege ochtend. Ja, begin vorig jaar werd president Poetin voor de vierde keer herkozen als president van Rusland. Met maar liefst 77% van de stemmen. Maar volgens recente peilingen zouden er, als er nu verkiezingen worden gehouden, nog maar 47% van de stemmen naar Poetin gaan. Wat is daar aan de hand? Ja, klopt inderdaad. Eigenlijk is de populariteit van Poetin drastisch afgenomen. Twee keer zo laag dan in 2013 bijvoorbeeld. En dat heeft vooral te maken met sociaal-economische handelingen. En eigenlijk was de stemming wat betreft de pensioenleeftijd, hè, voor vrouwen is die verhoogd van 55 naar 60 jaar. En voor mannen van 60 naar 65 jaar. Dat was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Mm-hmm. En vanaf toen dachten mensen, nou ja goed, als hij dit laat gebeuren, dan laten we ook de handen af van onze leider Poetin. Die ze eigenlijk al heel lang wel gesteund hebben. Kijk, hij is natuurlijk al ontzettend lang aan de macht in Rusland. Hij is al heel lang president. Medvedev, hè, Dmitri Medvedev, die is een tijdje president geweest, 4 jaar lang. Maar goed, natuurlijk heeft Poetin uiteindelijk alles besloten. Maar nu lijkt er toch een omwenteling te ontstaan, inderdaad. Ja, opvallend zeg, want toch altijd het beeld dat wij hier hebben in Nederland van Poetin en Rusland is dat in ieder geval heel Rusland achter Poetin staat. Maar dat is dus helemaal niet meer het geval. Nou, steeds minder inderdaad het geval. Interessant om te noemen is ook dat de regering van Rusland, Poetin behoort overigens niet tot de regering, maar de regering, hè, dus dan heb ik het over de Duma en het parlement, zeg maar. Daar hebben ook veel minder mensen vertrouwen in. Dus mensen lijken toch inderdaad een andere weg in te willen slaan. En dat komt ook voornamelijk door de verhoging van de prijzen in het land. Een steeds hogere inflatie is er gaande. En ja, mensen kunnen amper hun eten betalen. Zeker mensen met lage inkomens. Zo heb ik familie in Rusland wonen die zegt dat ze kochten al de goedkoopste brood. Mm-hmm. Maar ja, het goedkoopste brood, hè, goedkopere varianten zijn er niet. Dus je kunt niet anders. Je moet toch brood op de plank hebben. En ja, mensen kunnen het amper betalen. Ja, ja precies. Ja, ja. Maar en nou heel eerlijk, Anton. Die pensioenleeftijd voor vrouwen, dat die naar 60 gaat. Dat is toch helemaal niet zo oud? Dat is eigenlijk helemaal niet zo oud, inderdaad. Maar het punt is wel dat Russische vrouwen gemiddeld gezien niet heel veel ouder worden. De gemiddelde leeftijden liggen zo rond de 65, nog niet eens 70 jaar. Volgens mij is het 68 voor vrouwen. En mannen die gaan zelfs op hun 66ste gemiddeld al dood. Dus ja, dan zouden ze één jaartje van hun pensioen kunnen genieten. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Als je kijkt naar Nederland is dat een stuk meer. Ja, ja oké. Nu snap ik die woede wat meer. Wat betekent dit nu voor de heerschappij van Poetin? Komt daar binnenkort een einde aan, denk je? Nou ja, ik ben bang, is ook zo gek om te zeggen. Maar ik denk dat hij, want hij is natuurlijk in 2018 opnieuw verkozen. Hij zal nog wel even aanblijven tot 2024, een termijn van 6 jaar. Maar het punt is dat er eigenlijk niet echt een andere optie is voor hem op dit moment. Er is niet echt concurrentie. In de regering zie je dat zijn partij, maar die officieel natuurlijk geen lid van is, maar die wel achter de schermen flink steunt. Verenigd Rusland, die heeft een enorme meerderheid. Ik denk dat die vanuit die partij iemand klaar gaat stomen om volgens in 2024 het stokje over te dragen. Hij wordt immers ook ouder. Dat zie je ook aan zijn fronsingen als hij weer een speech moet houden. Dan, die hij altijd al een beetje heeft, maar nu nog meer? Ja, dan wordt... Ja, precies. Dan wordt zijn frons tussen zijn ogen steeds groter. Maar ja, op een gegeven moment is het klaar, heb ik het idee. En ik denk dat die tijd 2024 zal zijn. Okay. Dus dat duurt nog wel even. Van Poetin, de man die in zijn blote bast op een paard zat, gaan we naar echte ijsberen. Want de Russische archipel Nova Zembla gaat deze winter gebukt onder een invasie van ijsberen. Wat is dat nou weer? Ja, klopt inderdaad. Je zult de filmpjes vast al gezien hebben op internet inderdaad. Heel veel ijsberen die kantoorpanden inlopen. Hè? Zelfs van mensen, huizen soms binnenlopen. Dat is echt heel gek. Gezinnen waren zelfs bang om hun kinderen naar school te laten gaan. Daar in Nova Zembla, een eiland helemaal in het noorden. Ontzettend koud. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met klimaatverandering. Hè? Dat ze niet meer op een ijsschotsen kunnen staan. Dat er te weinig eten is. Nou ja, dan trekken ze naar bewoonde gebieden. Net zoals de dorpjes op Nova Zembla. Waar ze dan te eten krijgen en zelfs worden gevoerd. Mm-hmm. Heel veel ijsberen werden gevoerd. En daardoor dachten ze van nou, daar is toch eten te vinden. We gaan daarheen. Dus het komt ook van twee kanten, zeg maar. Gaat er nu wat anders gebeuren met die ijsberen? Kunnen ze hier iets tegen doen? Nou, er wordt de afgelopen 5 dagen is er gepatrouilleerd met speciale teams. Dus de ijsberen werden volledig geweerd van verschillende punten waar dus mensen wonen, verschillende dorpjes. Naar eigen zeggen leven er sowieso al wel een aantal ijsberen in de omgeving. Maar dat waren er zeker niet 20 à 30 ijsberen. Door middel van die patrouilles willen ze dus die ijsberen definitief weren. Dat is eigenlijk hun doel, inderdaad. Okay. En het is dus de oorzaak hiervan is dus klimaatverandering. Hoe kijken Russen in het algemeen hiernaar? Zijn ze ermee bezig? Ja, klimaat is een moeilijk punt in Rusland. Veel mensen zijn toch gericht op vooral financiën, de inkomsten en dergelijke. Wat je wel ziet is de laatste jaren dat vervuiling veel aandacht krijgt. En dan met name afval. Mm-hmm. Dus mensen beginnen te beseffen dat ze toch afval moeten scheiden. Heel vaak, vooral er is een heel groot verschil tussen dorpen en grote steden. Kijk, in Moskou en in Sint-Petersburg, dan zie je steeds meer dat inderdaad afval wordt gescheiden. Waar het daarna naartoe gaat, is een beetje onbekend. Waarschijnlijk wordt dat vaak op één hoop gegooid nog steeds. Maar in kleine dorpen of buiten de grote steden zie je ook steeds dat besef omhoog komen. Dat mensen inderdaad gaan beseffen van nou laten we dat eens gaan scheiden. Dus bijvoorbeeld flessen. Ik zag pas een foto Instagram van mijn stad waar ik zelf vandaan kom. Oblich, vlakbij Moskou, een hele kleine stad aan de rivier de Wolga. Daar zag ik de eerste statiegeldautomaat staan. Ik denk, nou, dat is op zich goed, hè? Ja. Niet meer je fles bier op straat gooien, maar in de automaat doen. En ook nog, nou, ik weet niet wat het is, ik denk 10 roebel of zo, dat je ervoor terugkrijgt. Vergelijkbaar met onze Nederlandse 10 cent, zeg maar. Ja. Dat je ervoor terugkrijgt, nou, dat is een prima initiatief. Als je daar het aantal afval mee terug kunt brengen. En zo zie je steeds meer initiatieven. Dus dat korte karton wordt gescheiden. Plastic, dat zal nog wel even duren, denk ik. Maar het begin is gezet, okay. De eerste stap. Ja, de eerste stappen zijn gezet. Tot slot willen de Russen een heus digitaal ijzeren gordijn opwerpen. Het Russische parlement heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt om het Russische internet te isoleren van de rest van de wereld. Waarom zouden ze dit willen doen, Anton? Ja, ik stond er zelf ook wel een beetje versteld van de ene kant. Hè, dat zo'n wet ook, het is een conceptwetsvoorstel dat aangenomen is. Ja, heel interessant. Op zich wel logisch inderdaad, want Rusland is verkeerd gewoon in een cyberoorlog met de VS. Amerika verdenkt Rusland van cyberaanvallen. Wat zegt Amerika nu? We gaan ze gewoon terughacken. Nou, dat willen de Russen natuurlijk niet, dat Amerika, Amerika ze terug gaat hacken. Dus wat ze willen doen is zichzelf gewoon beschermen. Dus daarom zeggen ze van nou, we willen af van Amerikaanse servers. Dus we willen dat ons dataverkeer niet meer via Amerikaanse servers loopt, maar alleen maar in Rusland dat dataverkeer plaatsvindt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de grootste verandering. Ja, of het ook echt wat gaat worden, dat is natuurlijk de vraag. Want internet is wereldwijd. Hè? Als je naar Google wil, dan kun je dat al niet meer doen als je een eigen internetnetwerk hebt. Daarnaast, experts zeggen dat er heel veel problemen zijn met snelheid. Met messages, WhatsApp, nou, dat is uit een boze. Facebook Messenger ook. Überhaupt al die social. Russen gebruiken niet zoveel WhatsApp. Gaan uit de lucht. Nee, dat is zo. Maar ook Telegram bijvoorbeeld. Ja. Die zou dan ook niet meer bruikbaar worden. Omdat die servers gebruiken buiten de. Okay. Buiten Rusland. Dus zelfs de Russische versie van WhatsApp eigenlijk, dus dat Telegram, dat wordt dan ook niet meer gebruikt. Precies. Ja, dus het heeft heel veel, zelfs dus ook waar Russische aandelen in zitten, in dat soort diensten, ja, die kunnen gewoon niet worden gebruikt. Als er maar iets Amerikaans in zit. Ja. Dus het heeft heel veel gevolgen. En dus natuurlijk het kostenplaatje, 300 miljoen euro gaat het waarschijnlijk kosten. Ja, dat is natuurlijk best wel veel geld. Dat is best wel veel geld voor iets wat nog niet verzekerd is dat het werkt. En wat vooral voor de buren misschien signaal geven is. Maar goed, ja, je moet het ervoor over willen hebben. Ja, het is inderdaad, het is maar de vraag of het er gaat komen uiteindelijk. Het conceptwetsvoorstel is aangenomen. Alle partijen waren tegen, behalve de grootste partij, Verenigd Rusland, waar ik het net ook al even over had. Ja. Die heeft een enorme meerderheid in het parlement. Ja, goed, als één partij voor is, hè, dan is het maar de vraag of je het wel kunt uitvoeren. Want het kan natuurlijk ook een idealistische gedachte zijn. En ik denk dat het in dit geval een idealistische gedachte is. Wat overigens wel past in het denken van de Russische overheid. Want ze controleren de media, hè, grotendeels. Mm-hmm. Daarnaast ook de radio en dergelijke. Maar ze hebben altijd moeilijk grip weten te krijgen op juist internet. En ook op social media. En die grip willen ze natuurlijk vergroten. En dit is natuurlijk een stap daarnaar, maar de vraag is inderdaad of het gaat lukken. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Anton, dank voor jouw verhaal over Rusland. Het blijft een wonderbaarlijk land, zeker voor ons om het hier mee te krijgen. Dank en tot dat snel. Dat is zeker. Graag gedaan, tot ziens. Tot ziens. Even kijken. Brunei, Martin Adema, we reizen gewoon door. Goedemiddag, Martin. Ja, goedemorgen, Wouter. Oh, goedemorgen. Ja, ik moet blijven altijd maar een beetje gokken, dus ik roep maar gewoon goedemiddag. Maar goedemorgen, Martin. We hadden het net over ijsberen in Rusland. Jullie hebben last van een hele andere diersoort die bij ons vooral in de dierentuin voorkomt. Krokodillen. Ja, krokodillen. Inderdaad, we gaan van ijsberen naar krokodillen. Want het blijkt dat het aantal incidenten hier in Brunei of Borneo met krokodillen behoorlijk is toegenomen. Daar is van 29 in 2017 en 26 in 2018. En het is relatief eigenlijk veel meer dan in de jaren daarvoor op waargenomen zijn. En hoe komt zoiets dan? Ja, ze denken dat het misschien komt doordat de natuurlijke habitat van de krokodillen een beetje verdrongen kan worden door ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bebouwing of ontbossing, noem het maar op. Mm-hmm. En dat past vervolgens weer hun voedselvoorziening aan. En dat zou dus kunnen dat ze dus inderdaad op andere plekken komen dan dat ze normaal gesproken gaan. En dan dus ook inderdaad meer in aanraking komen met mensen. Loop jij al met de angst voor een krokodil in je hoofd over straat? Niet heel erg veel, moet ik zeggen. Er zijn wel veel borden. Je ziet hier echt op de wegen Beware of Crocodiles. Ik heb er zelf eigenlijk nog geen gezien. Mijn vrouw wel. En er zijn wel eens wat waarnemingen, ook in de plek waar wij wonen. Maar ik moet zeggen dat ik er niet heel erg bang voor ben. Maar als ik aan het hardlopen ben en ik loop langs een klein slootje, dan kijk ik wel een beetje uit. Het zit toch in je hoofd, ja. Ja. Oh god, ja. Moet je niet iets bij je hebben eigenlijk, normaal gesproken? Weet ik veel, een stok of of iets anders om een krokodil tegen te werken? Ja, ik begrijp dat die wezens zijn zo waanzinnig goed geëvalueerd. Dat je, ja, ik denk als je niet hele moderne dingen meeneemt, dat je eigenlijk ook niet heel veel kans hebt. Nee. Misschien dat je het eerder uitstelt, maar niet zozeer afstelt. Dus ik heb zoiets, ja, weet je, want volgens mij zien ze jou zoveel eerder aankomen dan omgekeerd. Dus, ja. Jeetje. Nou ja, pas op in ieder geval daar bij het hardlopen. Dan even over ander nieuws. De 35e Nations Day staat voor de deur. Wanneer is die precies? Hij is op 23 februari. En dan vieren ze inderdaad de onafhankelijkheidsdag. Ze vieren onafhankelijkheid van de Britten. Op 1 januari 1984 zijn ze eigenlijk onafhankelijk geworden. Maar het formele controle over het land eindigde op 23 februari 1984. Dus vandaar dat ze 23 februari hebben genomen om de onafhankelijkheidsdag, de nationale dag, te vieren. En hoe ziet zo'n dag eruit dan? Net zoals in Nederland bij Koningsdag. Iedereen lam en met schmink op zijn gezicht in de grachten. Ja, dat eerste gedeelte ongetwijfeld niet, hè, want het land is droog. Ja, dus er is geen alcohol, of er wordt geen alcohol verkocht in dit land. Mm-hmm. En dus dat zullen we niet zien. Maar het is een hele ceremoniële dag. Het wordt onze eerste, dus ik heb hem nog niet zelf meegemaakt. Maar wat ik hoor van collega's en vrienden is dat er heel veel vlaggen over het hele land te zien zijn. Ontzettend veel de kleur geel, dat is de nationale kleur. En er is een hele lange parade in een stadion. Waar heel veel mensen aan meedoen. De koninklijke familie is erbij betrokken. Dus het zit wel vol met festiviteiten. Ja, ga je zelf ook nog naar het stadion of gewoon alleen iets geels aan en in de straat op? Nou, als ik een ceremonie kan zien en het is inderdaad, we kunnen er redelijk makkelijk heen, dan gaan we zitten kijken. Okay. Ja. Ja, nou, dat klinkt goed inderdaad. Even iets heel anders. Een buurland van jullie, Maleisië, heeft een groot probleem: obesitas. Ja, het is een enorm groot probleem zelfs in Maleisië. Het is natuurlijk een probleem voor de wereld, maar in Maleisië is het zo erg dat de helft, ja, schrik niet van alle Maleisiërs, die zijn of overgewicht of zelfs obese. Dus dat is natuurlijk een gigantisch groot risico voor de volksgezondheid. Ja. En daar wordt dus nu ook echt alarm over geslagen. Hoe kan dat nou, dat zoveel mensen zo dik zijn? Deels is het cultureel. Het zijn natuurlijk, het is een beetje, ze zijn een beetje zoete kouwen. Er worden een aantal redenen genoemd. Een interessante is dat de suikerprijs bijvoorbeeld de laatste 5 of 10 jaar die is flink gestegen. Maar in Maleisië is dus eigenlijk tot heel recent is suiker gewoon gesubsidieerd door de overheid. Dus het is gewoon goedkoper soms om suikerhoudende producten te kopen. Nou, gelukkig hebben ze daar nu een belasting ingevoerd, een soort suikertax. die sommige landen in Europa ook hebben. Dus dat is één stap om het iets drukker, om het iets duurder te maken. Ja. Maar ja, het is echt een cultuur waar mensen heel veel samenkomen. Er wordt heel veel gegeten. En het land wordt eigenlijk ook steeds rijker. Dus er komt meer geld beschikbaar voor de lagere middenklasse, die dan vervolgens weer in alle geweldige advertenties van grote voedselproducenten nog meer kunnen kopen. Dus het is een beetje een samenloop van omstandigheden van, nou ja, goed, dat suikerprobleem, maar ook een hoop Maleisiërs zeggen van, ja, het zijn met name de grote producenten die eigenlijk onze kinderen verslaafd maken door middel van advertenties. En daar moeten we eigenlijk ook hard tegen optreden. Jij hebt het nu dan vooral over eten en consumeren, maar hoe zit het met bewegen? Want je zei al, ik loop graag hard. Nou ja, dat is af en toe gevaarlijk met al die krokodillen, maar zit dat in de cultuur daar? Veel minder dan bijvoorbeeld wij in Nederland of Europa hebben, dat klopt. Je ziet, er komen steeds meer auto's. Mensen zitten veel in airco's, veel in de auto's. En er wordt ook inderdaad ontzettend weinig bewogen. Dus het hele cultuur van zorgen dat je beweegt, eigenlijk vanaf kinds af aan al met gymles op school en dat soort zaken. Dat is daar gewoon, dat ontbreekt op heel veel plekken. Dus ze proberen nou ook de overheid om de mensen inderdaad wat meer te laten bewegen en wat minder te laten eten. Ja, best een eeuwenoud oplossing die eigenlijk iedereen kent. Maar ja, gaat maar eens op een landenniveau invoeren. Ja, en we hebben het dus voor de duidelijkheid over een buurland van het land waar jij woont. Dit is Maleisië, jij woont in Brunei. Speelt dit ook in jouw land? Ik heb nog niet de statistieken erover gezien. Het is wel zo dat ik zie mooi wat sportverenigingen in het land. Dus er wordt echt wel veel. Teamsporten, er zijn individuele sporten, er zijn hier veel hardloopwedstrijden die worden georganiseerd. Dus volgens mij, dat lijkt beter dan in Maleisië. Maar ik heb nog geen statistieken inderdaad gezien over of de gemiddelde Bruneiër nou overgewicht heeft of niet. Ja. Er zitten hier wel heel veel, relatief gezien in het land, zitten er heel veel niet-Bruneiërs. Dus het zijn internationale werkers, zoals ik zelf of mijn collega's. En die komen ook vaak uit plekken in de wereld waarin ze voorheen ook redelijk gezond hebben geleefd. Dus dat helpt ook wel zeker. Oké, Martin, mag ik jou zeer danken voor jouw uitleg. Fijne dag vandaag en fijn om u even gesproken te hebben. Ik zeg tot snel. Tot snel. Nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Rag & Bone Man was dit met Giant. Je krijgt van mij nog even het allerlaatste nieuws, of wat wij denken dat vandaag nieuws gaat worden. In Groningen, ja, groot nieuws, wordt vandaag voor de 25e keer het WK snert koken en stampot maken gehouden. En de deelnemers zullen strijden om de zilveren opscheplepel. Serieuze nieuws, vandaag wordt in Nijmegen het bombardement van de binnenstad herdacht. Volgens de officiële cijfers kwamen er 776 mensen om. Doel was het station, maar een groot deel van het historische centrum werd door de Amerikaanse vliegers verwoest. Ja, en in 2018 zijn er 132.000 14-jarigen uitgenodigd om voor een inenting te komen voor meningokokken. 18.000 tieners hebben deze oproep genegeerd. Dus dat is een heleboel. De laagste opkomst was in Zeeland en Amsterdam. Daar kwam gemiddeld 75% maar opdagen. Goed, we gaan straks verder praten. Dan gaan we het hebben over de dag van de sekswerker. De dag van de betaalde liefde is het vandaag. Belangenorganisatie Proud, die opgericht is om sekswerkers te vertegenwoordigen, heeft deze dag in het leven geroepen. En ik praat daar straks over met Lyle Moens. Lyle, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij hangt bij ons aan de telefoon. Ik hoor mezelf een klein beetje, maar dat moet goed komen. Ja, is het nu beter? Ja, dit is perfect, joh. Dit is helemaal goed. Hey, we gaan het straks hebben over dag van de betaalde liefde. Wat heb jij daarmee te maken? Nou, ik ben zelf escort. Al ongeveer 6 jaar werk ik als sekswerker, als bijbaan. En ik ben ooit ook medeoprichter geweest bij Proud. Dus toen hebben we de dag van de betaalde liefde in het leven geroepen. Ja, een hele mooie dag. Nou, als mensen thuis willen meepraten of ze hebben een vraag aan je, dan mogen ze die stellen, toch? Jazeker. 0800-1121 of de Radio 1-app is daarvoor bedoeld. Als je een vraag hebt aan Lyle. Ja, in de tussentijd luisteren we even naar Richard Groenendijk. Die heeft ook een eigen ervaring, de cabaretier, met prostitutie. En die doet hij uit de doeken in zijn theatershow. Dus hij naar buiten en ik tracht eraan. Hè, want ik had ook 2 kanijen op, dus ik was los. Ja. Ja, en ik kan niet tegen alcohol, hè. Nee, ik weet niet, voor de mensen die mijn vorige programma hebben gezien, ik sta al naakt op tafel van een paar goede kersenbonbons, dus dat ging lekker, hoor. Dus wij lopen zo in zo'n steegje, zo. Nee, dat deden we niet echt, maar het is wel leuk. Dus, en er staat achter zo'n raam, zag ik ook nog wel, een hele mooie, was echt een mooie, slanke, rondborstige, ja, Antilliaanse, Surinaamse prostitutie. Die staat zo achter die raam zo. En even kijken hoe het was. Oh ja, hij klopt aan. Zij komt naar buiten, door de deur natuurlijk. Want als hij elke avond door zo'n ruit moet springen, word je natuurlijk ook gek. En alles is een beetje. Die zegt tegen hem dat het 50 gulden is. Toen ook nog, hè, gulden. Kan je nagaan hoe lang het geleden is. Dus dat is helemaal niet meer erg. En hij gaat akkoord met de prijsafspraak. Ik wil met de spullen richting de Febo, denk ik, ja. Op dat moment duwt ze hem zo'n beetje met zijn zatte kop tegen die deurpost aan, doet een paar passen in mijn richting en zegt: schatje, wil je kijken voor een tientje? Ik zeg: nou ja, ben er nou toch, ja. En was nou helemaal een tientje? Joh, je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet deed. God, ik zeg: gezellig, meid, want ik moet toch straks nog helemaal naar Rotterdam en oi, oi. Dus ik mee naar binnen. Maar ik zal je dit vertellen, jongens. Ik heb me nog nooit van mijn leven zo ongemakkelijk gevoeld als Dina. Ja, en als ik ongemakkelijk ben, dan ga ik praten, hè. Ja, ga ik heel veel praten. God is niet groot, maar u heeft alles bij de hand, zie ik wel. Hartstikke leuk. En een wasbak. Oh, en lekker die tegels. Meiden, haal je een doek overheen en klaar ben je. Kijk. En ik had natuurlijk in mijn hart heel erg gehoopt dat ik mee mocht doen. Ja, of dat ik wel aan mocht geven of zo. Maar nee. Dat is toch zo het leuke van types zoals ik. Types zoals ik, die mogen altijd op de jassen en de tassen letten. Kan je je voorstellen? Ik werd neergezet in een hoekje in dat peeskamertje op een houten krukje. Met twee bomberjacks, twee plastic tassies, een rugzak en een handje M&M's om rustig te houden. Smelt er wel in je klauwen trouwens. En dan zat ik te kijken naar hoe de liefde van mijn leven... Want ik denk ook altijd dat het de liefde van mijn leven is... Zijn vuige lustelachte bot vier op een of andere prostituee. Nou, dan kan ik je vertellen, dan is een half uur vrij lang. En het goede van prostituees vind ik ook, hè, die hebben geen gevoel. Nou ja, die hebben wel gevoel, maar die sluiten dat af. Die werken met dit gedeelte van hun lijf. En dat vind ik zo benijdenswaardig. Ik zou het niet kunnen. Ik bedoel, ik heb mijn hele leven alles wat ik heb beslist of heb gedaan... al met mijn hart gedaan, maar zij kunnen dat. Zij sluiten dat. Ik vind het vast, want we doen er wel eens neerbuigend over... maar je moet het maar kunnen en moet het doen. En maar ja, blijkbaar, bij die vrouwen, ja, daar komt natuurlijk ook wel een soort routine in. Dus dan moet je je voorstellen, ik zit op die kruk, daar zo'n beetje... te kijken als een aap in een roestige loge. En zij ligt natuurlijk op de rug, hè, want dat staat in de contract. Op de rug. En op zo'n bed, en die bedden zijn dan zo'n beetje... met van dat beige leer, nou ja, dat is bij jullie in de slaapkamer. Dus van dat beige nepleer afgezet met een doek eroverheen. Een soort handdoek voor het vocht. En zij ligt dus op de rug... Naak, en hij ligt daarop, hè. En een gewurm en een geheig en een getop. Dus zij ligt er zo. Maar blijkbaar duurde het haar dus wat lang. En echt serieus, hè. Begint zij dus ineens, vanuit het niks, van onder hem vandaan... midden in die nacht, met mij te praten. Ik dacht dat ik het kreeg. Zo, dus jij komt uit Rotterdam, aha. Hebben ze nog steeds die broodjes zak akko op de Middellandstraat? Zo, ze hebben lekkere peper. Ik heb daar migado, zeg. Goed zo, zatje. Ga maar door. Je bent groot, hoor. Luister na. Vorige keer ik was gekomen, hij zegt, we hebben geen peper. Ik was kwaad op geworden. Niet op jou, schatje. Ga maar door. Ik voel het komen. Je bent er bijna. Luister na. Ik zeg, joe, mijn pang, pang, mijn pima, sakka, sakka, beestje. Freak mijn marge, lage hand. Goed zo. 50 gulden, grote jongen. Nee. Nee. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dat is zielig voor mij. Jongens, kom toch op. Het is toch godverdorie niet te geloven. Uit onderzoek is gebleken dat 2 op de 5 mannen wel eens naar de hoeren zijn geweest. En 1 op de 17 miljoen zit op een krukje ernaast te kijken. Ja, Richard denkt dus dat sekswerkers heel goed hun gevoelens kunnen afsluiten. Nu hebben wij Lau Moens aan de telefoon. Het is namelijk vandaag de dag van de betaalde liefde. En Lau is sekswerker. Goedemorgen, Lau. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat fijn dat we je zo vroeg mogen en kunnen bellen. Er zijn natuurlijk vele soorten van sekswerk, maar hoe ziet dat bij jou eruit? Nou, ik ben escort, dus dat betekent dat ik naar mijn klanten ga. Dat is bij hun thuis of in een hotelkamer. En kan dat van alles zijn? Mannen, vrouwen en alles wat ertussen zit? Nee, ik spreek alleen maar met mannen af in principe. Oké. En wat zijn volgens jou de grootste misvattingen over sekswerkers? Je hebt wel verschillende voordelen die leven in de samenleving. Heel vaak denken mensen dat sekswerkers geen vrijwillige keuze voor hun werk kunnen maken. Dat niemand ooit sekswerker zou willen worden. En dat je eigenlijk wel een geschiedenis moet hebben met drugsmisbruik of met seksueel misbruik. Of dat je in een gedwongen situatie moet zitten om tot een keuze voor sekswerk te komen. Mm-hmm. En ik denk dat je juist als je met sekswerkers praat, je ziet dat er heel veel verschillende redenen zijn om sekswerk in te gaan. En dat het zeker niet zo eenduidig is. Ja. Heb jij thuis nou een vraag aan Lau? Dan kan dat gewoon. 0800-1121. Bel ons vooral, dan kun je meepraten. Of een berichtje naar de Radio 1-app. Dat kan natuurlijk ook. Lau, wat maakt jouw werk zo fijn om te doen? Nou, ik veel dingen. Ik ben zelfstandige, dus ik kan mijn eigen uren bepalen. Ik ben een student ook, dus het is op zich wel fijn dat ik niet zo heel veel uren hoef te draaien om toch wat geld te verdienen. En daarmee kan ik op reis gaan. Maar nog veel belangrijker voor mij is dat ik door mijn werk allerlei verschillende soorten mensen met verschillende soorten achtergronden tegenkom. En wanneer ik een klant heb, dan hebben we niet alleen maar seks, maar dan gaan we ook juist met elkaar praten. En ik krijg vaak een kwetsbare kant van ze te zien die ze niet kunnen delen met hun vrienden of hun familie. Dat gaat dan over intimiteit kunnen we praten, of over hun seksualiteit en wat daar al dan niet goed in gaat. Dus ook op sociaal-emotioneel vak is het een beroep waar ik de afgelopen 6 jaar wel heel veel van geleerd heb. Ja, precies. Ja, ja. We krijgen een berichtje binnen van Lieke. Die stuurt een appje en die zegt: wat doe je als je echt geen seks wil hebben met iemand? Nou, als ik het echt niet wil, als het slecht voelt, dan kan ik natuurlijk altijd stopzeggen. Dus dan spreken we af dat we de date afsluiten. Maar eigenlijk gebeurt dat nooit. Het gaat er. Natuurlijk is het zo dat je niet met elke klant een even grote klik hebt. Maar ik vind dat zolang een klant binnen mijn grenzen blijft, zolang ik het gevoel heb dat ik veilig ben en ook gerespecteerd word, dan is het vaak zo dat ik daar prima seks mee kan hebben. Dat ik ook opgewonden kan raken en dat ik ook zelf bij die date daar een fijn gevoel kan overhouden. Mm-hmm. Dus ik heb wel eens een keer slechte dagen bewerkt, dat ik met een bepaalde klant niet zo'n goede band heb. Maar dat is eigenlijk niet zo heel, voelt voor mij niet zo anders als toen ik bij de supermarkt werk en soms slechte dagen had. Of vorig jaar werkte ik voor GroenLinks. Nou, daar had ik ook wel eens een keer contact met collega's, met mensen, dat ik dacht van nee, dat loopt niet lekker. Nou, dat is ook met klanten zo soms. Maar het is niet zo dat ik dan het gevoel heb van, oh, hier kan ik nu geen seks meer hebben, of hier kan ik mijn werk nu niet mee doen. Ja, ja, en je bent ook actief geweest bij een actiegroep. Die wil dat HIV in het basispakket kwam voor risicogroepen. Nou, de HIV-behandeling die zit al in het basispakket. Gelukkig kan iedereen met HIV in Nederland daar ook behandeling voor krijgen. Ja. Maar dit ging over een preventiemedicijn. En dat heet PrEP. En dat is een pil die mensen op dagelijkse basis kunnen slikken. En dan kunnen ze geen HIV krijgen. Dus voor mensen die geen HIV hebben en die sekswerker zijn, of mannen die seks hebben met mannen, voor hen kan zo'n pil een wereld van verschil maken, want het kan een HIV-infectie voorkomen. Mm-hmm. Ben je daar extra mee bezig tijdens het werk? Of ja, neem aan dat je daar al mee bezig bent, maar hou je dat echt in je achterhoofd constant? Ik ben zelf HIV-positief, dus ik ben daar sowieso wel veel mee bezig. Maar ook in context van mijn werk, seksuele gezondheid is erg belangrijk. Ik moet elke dag voor mijn HIV medicatie nemen. En dan kan ik de HIV ook niet meer overdragen op andere mensen. Maar er zijn ook nog andere SOA's, dus daarvoor moet ik me om de 3 maanden laten testen. Mm-hmm. Ja. Ja, want Rolf stuurt inderdaad een appje. Precies het moment dat we het erover hebben, stuurt hij: gebruik jij PrEP als extra bescherming? PrEP kan ik dus niet meer gebruiken, want PrEP mogen alleen maar mensen gebruiken die geen HIV hebben. Ik zelf heb wel HIV en dat betekent dat ik mijn medicatie moet slikken. Maar PrEP is eigenlijk hetzelfde als HIV-medicatie, maar dan in een lagere dosis met 1 component minder. Dus mijn medicatie zorgt ervoor dat ik nog lang en gezond kan leven, dat ik dezelfde levensverwachting heb als mensen zonder HIV. En het zorgt er ook voor dat ik het virus niet meer kan overdragen op anderen. Ja. Ja, we hoorden net in het stukje maar van... Maar goed, wat wij wel zeggen... Oh, sorry, is dat, ga door. Ja, geen probleem. Wat wij wel zeggen is dat voor sekswerkers heel erg belangrijk is dat ze goede toegang hebben tot PrEP. En dat is in Nederland echt nog niet goed geregeld. En dat is jammer, want je zou op die manier ervoor kunnen zorgen dat een hoop HIV-infecties bij sekswerkers en eventueel hun klanten voorkomen kunnen worden. Ja, ja, we hoorden net in het stukje van Richard Groenendijk dat sekswerkers hun gevoel heel erg moeten afsluiten. Ben jij daar ook mee bezig? Doe je dat ook? Nee, ik vond het wel een grappig stukje, maar ik herken het niet helemaal. Tenminste niet voor mijn realiteit, want ik probeer juist ook veel van mezelf te laten zien aan mijn klanten. Ik vind het afspreken met klanten het leukst als ik mezelf kan zijn. En als ik ook kan laten zien, naar ze kan luisteren, ze een beetje kan leren kennen, dat zij mij ook een beetje kunnen kennen. Maar elke sekswerker is anders en heeft een eigen manier van werken. Dus er kan best zo zijn dat er ook sekswerkers die zijn, die een hele duidelijke scheiding maken tussen hun hun privé en hun werk. Maar ik probeer altijd wel een deel van mijn gevoelens neer te leggen bij de klanten. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik kan ze geen echte liefde geven. Dus ze betalen me voor een dienst. Die probeer ik ook met zoveel mogelijk genegenheid te geven. Maar het is niet dezelfde soort gevoelens die ik heb voor een klant als bijvoorbeeld voor mijn partner. Ja. Ja. Heb je een vraag aan Lyle, dan kan je die stellen. 0800-1121. Of een berichtje naar de Radio 1 app, dan vraag ik de vraag in de uitzending. Theo, goedemorgen. Goedemorgen, met Theo van Zelm uit Amstelveen. Goeiedag, ik vind Theo. Het een heel bijzonder onderwerp en voor mijn dank dat het op de radio komt. Ik ben een soort collega van jullie gast, maar onbetaald. Vanaf mijn 13e, ik ben nu 75, heb ik contact met mannen en in mijn geval zijn dat bijna allemaal biseksuele mannen. Die hebben het erg moeilijk in de maatschappij, want niemand begrijpt dat en eigenlijk mag je het ook niet zijn natuurlijk. Dus wat uw gast zegt, dat je er vaak hele leuke relaties mee opbouwt die vele jaren duren. En je hebt seks, maar je hebt ook heel veel een sociale functie, want die mensen willen graag hun verhaal kwijt. Je maakt de familie mee. Dus ik zou willen vragen aan jullie gast hoe hij omgaat met mannen die echt biseksueel zijn. Nou, Lyle. Ja, dat is een goede vraag. Ik kom veel mannen tegen die bijvoorbeeld getrouwd zijn met een vrouw, maar wel ook homoseksuele gevoelens daarnaast hebben. Ja. Zeker toen ik ben begonnen met werken in de provincie, in Limburg. En daar kwam ik dat nog vaker tegen. En dat was soms wel ingewikkeld voor ze. Ik heb ook mannen over de vloer gehad die echt wel naar aanleiding daarvan zelfmoordgedachtes hadden. En die bijvoorbeeld opgegroeid zijn in een generatie dat er echt geen sprake was van het praten over je homoseksuele gevoelens. En dat trouwen met een vrouw een vanzelfsprekende optie voor ze was. Dus ik zelf was vrij jong uit de kast. En ik heb een heel andere manier gehad van omgaan met mijn seksuele gevoelens. Dus voor mij was dat een wereld die voor me openging. En ik besefte me eigenlijk toen pas hoe erg in Nederland, we denken heel erg dat we een open en een vrije samenleving leven. Maar hoeveel mensen dan nog met eigenlijk gefrustreerde seksuele gevoelens rondlopen of daar niet open over kunnen praten met hun vrienden en familie. Dus dat was voor mij echt een eye-opener. En je moet daar altijd met heel veel zorgvuldigheid mee omgaan. Dus dat betekent dat discretie heel erg belangrijk is, dat ik hun anonimiteit respecteer, maar ook dat ik hun een luisterend oor bied. Want dat is vaak heel erg belangrijk, ook voor hen, om zich te ontspannen. Theo, is dat ook wat jij doet? Nou, het is bijna naadloos mijn leven. Ik heb diverse boeken en artikelen geschreven over mijn leven. Ik ben ook actief in de Rietvink in Amsterdam, die een roze verzorgingstehuis hebben, waar gespreksgroepen zijn die hiermee omgaan. En het blijkt nog zo te zijn dat het inderdaad een taboe is, maar ook vooral als je biseksueel bent. En ik blijf daarvoor strijden. Ik heb mijn levensboek opgedragen. Ik ken de organisatie Proud. Die had er voor de Rode Lantaarnwasser. Ik ben erin geïnteresseerd en de schepper heeft mij deze talenten meegegeven. En godzijdank, ik moet zeggen, ik heb in al die jaren nooit iets opgelopen. En dat vind ik toch wel een heel bijzonder teken, dat ik toch wel goed bezig ben met biseksuele mannen. Ja, die inderdaad problemen hebben, wat ik erg vind. Ja, Lyle, heb je nooit het als je zo iemand ontmoet, een biseksuele man die getrouwd is met een vrouw, dat je zegt, ja, tuurlijk, het is makkelijk om te zeggen, je moet erover praten, maar dat je zegt, professionele hulp, zoek hulp? Nee, die mensen willen een vertrouwde omgeving die hun begrijpt, en dat ben ik dan. Ja. Ik heb daar nou eenmaal gevoelens voor. Ik heb mijn hele leven in de verzorging en in de verpleging gewerkt. Dus ik ben toch wel een sociaal type. En er zijn relaties die al 50 jaar duren. Ik kan het ook niet helpen. Ja, dat is nou eenmaal heel fijn en heel prettig. En je bouwt daar een vriendschap mee op. Maar ook seks. En laat ik vooral zeggen, ik ben nu 75. Je kunt tot op hoge leeftijd seks hebben. En dat vinden een heleboel mensen ook erg in deze maatschappij. Kijk, de mensen thuis kunnen meeschrijven. Lui, hoe zit dat voor jou? Kijk, ik ben niet opgeleid om therapie te geven aan mensen. Ik kan wel een luisterend oor bieden. In de eerste plaats komt voor mij dat ik dat dan zonder stigma doe. Dat ze in ieder geval bij mij het gevoel hebben dat ze alles op tafel kunnen leggen. Ja. En als er dan echt het gevoel heb dat iemand heel erg in de knoop zit of niet meer verder komt of met depressieve gevoelens te maken hebben, ja, dan ben ik misschien niet de meest aangewezen persoon als hun sekswerker om hun in hulptrajecten te wijzen. Maar dan probeer ik in ieder geval wel dat luisterend oor te bieden. Ja, ja, luisterend oor is belangrijk. Theo, ja. Dank je wel dat je belde. Fijn. Graag gedaan. Oké. Okay. Oh, daar is hij al. Luil, we krijgen meerdere vragen binnen. We gaan even luisteren naar muziek en dan kom ik bij je terug als je het goed vindt. Dat is goed. Oké. Okay. Dancing in the Moonlight van Toploader. En dat is inderdaad wat we aan het doen zijn. Dancing in the Moonlight. En dat doe je nooit alleen. Dat doe ik samen met Lyle. Goedemorgen, Lyle. Je bent er nog steeds. Jazeker. Jazeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is de dag van de betaalde liefde vandaag. Dat is een dag die door belangenorganisatie Proud is opgericht om sekswerkers te vertegenwoordigen. Ja, en daar ben je bij. Daar zit je bij, hè, Lyle? Ja, ik ben lid van Proud. Ja, ja, hartstikke goed. We hadden het net over PrEP. Wil je nog even kort uitleggen wat het ook weer was? PrEP is een medicijn dat voorkomt een HIV-infectie. Dus mensen die geen HIV nemen, die kunnen dan elke dag een pil nemen. En dan kunnen ze ook geen HIV krijgen, zelfs al hebben ze seks zonder condoom. Ja, ja, ja, precies. En naar aanleiding van wat je daar net over uitlegde, stuurt Henk nog even over PrEP. Wat een onzin eigenlijk dat dat gratis moet zijn. Zijn dat niet gewoon beroepskosten, dus aftrekbaar van de belasting? Zoals condooms bijvoorbeeld voor een sekswerker, maar voor mij koptelefoon of zo, ik zeg maar iets. Nou ja, onzin dat het gratis moet zijn. Het is, als je PrEP invoert als overheid, dan is het kostenbesparend. Want HIV-infecties, die kost heel veel geld. Daar moet je iemand een levenslang mee behandelen. Terwijl een PrEP-behandeling maar iets van €30 per maand kost. Maar het probleem is vaak niet eens de kosten. Die kunnen mensen nog wel dragen, in de meeste gevallen. Mm-hmm. Het probleem is dat ze bijvoorbeeld geen voorschrift krijgen van de huisarts, omdat die niet op de hoogte is van medische ontwikkelingen. Of dat hun apotheek bij hun buurt niet een goedkope PrEP aanlevert. Dus daar zeggen ook alle gezondheidsorganisaties van in Nederland, eigenlijk zou Nederland een voorlopersland moeten zijn en geen achterlopersland wanneer het op het invoeren van PrEP aankomt. En nu zien we dat Nederland nog heel erg achterloopt. Okay. Britt die stuurt, wat zou je mensen die tegen jou zeggen van plan te zijn de escort business in te gaan, wat zou je die mensen meegeven? Nou, ik zou zeggen dat sekswerk een hele leuke baan kan zijn, waar je heel veel van kan leren. Het kan ook een baan zijn die heel erg belastend is. En daarom denk ik dat het wel goed is dat je voor jezelf nagaat van, wat betekent mijn seksualiteit voor mij? Ben ik iemand die het prettig zou vinden om seks te hebben met mensen voor betaling? Ook als ik misschien geen hele diepe gevoelens voor die mensen koester. Wat voor een afspraken zou ik willen maken met die klanten? Waar liggen mijn grenzen? En ook, en dat is wel belangrijk denk ik, als seks werkers is er zelfs best wel een stigma rond. En dat betekent ook dat het vaak moeilijk is om te praten. Oh, eens even kijken. Lyle is weg. We gaan proberen met hem verbinding te krijgen. Voor ik hem alweer. Nee. Hallo? Hallo Lyle, je was even weg. Was ik weggevallen? Ja, je was weggevallen, maar je bent er weer. Ja. Konden jullie me tot wanneer heb je me kunnen horen in ieder geval? Ja, we hadden het over wat je zou meegeven. Dat verhaal was redelijk duidelijk. Nou, vroeg ik mij af. Kijk, de vraag die jou waarschijnlijk vaker gesteld zal zijn is natuurlijk, stel jij krijgt een zoon of een dochter die zegt, ik wil de escort business in. Of ik wil een sekswerker worden. Wat zou je dan zeggen? Nou, ik zou daar aan zich helemaal geen probleem mee hebben. Ik bedoel, ik heb het zelf gedaan. Ik weet zelf wat het me kan leveren. En ik weet ook hoe moeilijk het kan zijn soms. Dus ik zou hem gewoon vertellen wat mijn ervaring is geweest. En als hij het wil doen, dan hem tips geven om het zo veilig mogelijk te doen. En in ieder geval een luisterend oor bieden. Maar ook zeggen wat de risico's zijn en hoe hij die zoveel mogelijk kan indekken. Ja, ja. Lau, er komen reacties binnen via de Radio 1-app. Ze zijn soms persoonlijk, dus zeg het vooral als je geen zin hebt om antwoord te geven. Maar bijvoorbeeld Meerte die stuurt, heb je wel eens een SOA gehad? En schrik dat af, vraagt ze nog. Nou, ik ben zelf HIV-positief, dus ik heb HIV. Dat heb ik niet door mijn werk gekregen, maar via privécontacten. Nou, dat was zeker niet leuk toen ik die diagnose kreeg. Dus, en ik was daar, toen ik nog geen HIV had, was ik daar ook wel bang voor. Maar in ieder geval, daarom liet ik me ook en laat ik me tot de dag van vandaag om 3 maanden testen. Mm-hmm. En als er wat is, dan kan ik ook meteen behandeling krijgen. Ja, ja, ja. En schrikt zoiets af? Nee dus. Nou, ik denk, in Nederland hebben we hele goede zorg rond SOA's. Zeker voor sekswerkers, die kunnen zich om de 3 maanden laten testen. Daar zijn ook mensen die, de SOA's worden heel goed gemonitord in Nederland. Er is ook goede behandeling voor SOA's. Dus ik denk dat het heel goed te overzien is. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je mee moet oppassen. En daarom, vroeger gebruikte ik altijd condoom met mijn klanten. Dat was ook de belangrijkste afspraak eigenlijk. Dus als ik een SOA had, dan was dat meestal van privécontacten. Ja. Ja, ja, er komt ook een vraag binnen die gaat over zeg maar de regulering rondom sekswerkers. Hoe zit het bijvoorbeeld namelijk met mannen die met te jonge meiden betaalde liefde hebben? Hoe vind jij dat geregeld is in Nederland? Nou, als een man betaalde seks heeft met een meisje dat minderjarig is, dan is dat een strafbaar feit in Nederland. En er loopt op dit moment ook een zaak tegen een man die seks zou hebben gehad met een minderjarig meisje. En die dat minderjarig meisje ook geholpen zou hebben of aangespoord zou hebben tot prostitutie. Dus dat zijn gewoon strafbare feiten in Nederland. En het is ook goed dat dat strafbaar is, want je kunt natuurlijk geen situatie hebben waarbij mensen die minderjarig zijn zo'n belangrijke keuze maken of onder invloed van andere mensen laten maken. En dat er dan mannen zijn die diensten consumeren. Mm-hmm. Maar ik denk dat het strafrecht, de wetgeving daar rond, heel erg duidelijk is. En dat dat ook scherp genoeg is. En dat er ook nu mensen veroordeeld worden op basis van die wetgeving. Ja. Dus dat hoeft voor mij geen speciale extra regulering of strafbaarstelling, omdat het om prostitutie gaat. Lyle, Tim heeft ook een bericht gestuurd. Die is zakelijk ingesteld. Die vraagt namelijk, hoe ziet je dienstverband eruit? Nou, het dienstverband is niet zo heel ingewikkeld. Ik geef hen, zij bellen mij en dan geef ik hen antwoord. Dan heb ik een aantal voorwaarden die ik mededeel. Het gaat over veilige seks. Dat gaat over dat ze mijn grenzen moeten respecteren. Dat op eender welk moment van de date een van ons twee kan zeggen, nee, hier voel ik me niet goed bij. En dat dan ook gerespecteerd moet worden. En daar krijg ik dan €100 voor een uur voor. Ja, ja, precies. Want dat wilde Tim ook nog weten. Dat had je al een beetje ingeschat. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dus het verdient goed. Lyle? Zeg dat nog eens. Het verdient goed, dus. Ik ben een student, dus ik werkte, toen ik scholier was, werkte ik bij de Jumbo. En dan verdiende ik €3,5 per uur. Dus dit is wel een stuk beter. Ja. Ja, het is inderdaad een stuk beter. Bert vraagt die... Ja, ik moet wel BTW betalen overigens. Oh, kijk. Dus die €100 is niet volledig voorbij. Kijk, Tim, voordat je denkt dat die €100 netto is, dat is dus niet zo. Bert die vraagt nog, vind jij dat er een te groot taboe hangt op sekswerk? Ja, zeker. Ik denk, ik vind dat niet alleen. Ik denk dat dat ook iets is dat heel veel sekswerkers dagelijks ervaren. En als ik kijk naar mijn collega's, dan zijn het eigenlijk maar weinig collega's die open en vrij kunnen praten over het doen van hun werk. Vaak weten hun ouders het niet of weten hun beste vrienden en vriendinnen het niet. Moeten ze dat geheim doen? Omdat als ze het vertellen, mensen daar heel slecht op kunnen reageren. Of denken dat die persoon gestoord is of problemen heeft. En eigenlijk niet echt met heel veel respect voor het werk daarnaar kunnen kijken. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik mijn verhaal wil doen en waarom ik met mensen erover wil praten. Ja, ja, en er komt ook een vraag binnen. Henk vraagt, bestaat er een keurmerk voor sekswerkers? Nee, ja, het probleem met sekswerk is dat het eigenlijk in Nederland wel gelegaliseerd is, maar niet genormaliseerd. Dus alle zaken zoals echt een goede regulering en beschikbaarstelling van werkplekken, of een keurmerk, of online betalen met creditcards en bankkaart, dat zijn allemaal zaken die nog niet goed geregeld zijn in Nederland. Ik denk dat dat misschien wel een leuk idee zou zijn. Ja, nou, het zou best een leuk idee zijn. Misschien een idee voor jou, Lyle. Ja, wie weet. Kan ik, als ik gepensioneerd ben, dan ga ik een keurmerk starten. Net als Theo, die we net aan de telefoon hadden. Ja, ja, het woord was. Lau, mag ik jou vreselijk danken dat jij zo open en oprecht alle vragen hebt beantwoord van de luisteraars van Radio 1. Het ging best wel los. Ja, en dank daarvoor dat je zo vroeg wilde opstaan. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk. Ja, van tot hetzelfde. Oké, dankjewel, Lau. Doei. Ja, dan is het bijna 6:00. Gaan we de uitzending... Hallo. Oh, sorry. We gaan bijna de uitzending afsluiten. Dat doen we nu geregeld met Piet. Die even afscheid neemt van ons en van de luisteraars. En het laatste woord heeft dus Piet. Ik kom nu ook bij je. Ga maar los. Gaan verhaal nummer 13. Voltooid leven. Het is de week van de euthanasie. Daarom dit, van A tot en met Z... uit mijn duim gezogen verhaal. Een inkijkje bij een voorstelling. De euthanasiearts is de avond ervoor zenuwachtig en heeft die nacht slecht geslapen. Het is natuurlijk niet eenvoudig voor een arts om euthanasie te verlenen en deze euthanasie dan daadwerkelijk uit te voeren. De medicijnen worden klaargemaakt. Het betreft vandaag Een kerngezonde meneer van 69 jaar... die constant een uitermate storende piep in zijn oren heeft... en die we John noemen. Personen die gezond van lijf en leden zijn... kunnen die beslissing nemen over hun draaglijke... of in dit geval ondraaglijke lijden. Men toetst dit achteraf door de toetsingscommissie. John was heel beleefd, deed de deur voor de arts open... en nam de jas van de arts aan. John werd verzocht om op een canapé te gaan liggen. Er brandde een kolossale kaars en in de hoek stond een mooie palm. John kreeg een boeketje lelietjes van dalen aangeboden van de arts. De arts vroeg nogmaals, weet u zeker dat u euthanasie wilt? De arts zegt, ik vind u zo dapper dat u deze stap wilt maken. Het dodelijke drankje werd hem aangereikt, terwijl de familie relaxed zit toe te kijken. De cocktail smaakt naar anijs en is bitter. De arts fluistert nog, welterusten en rust zacht. Piet. Dankjewel Piet, dit was Gaan voor vandaag. Wil je ook een keer het laatste woord? Dan kan dat gewoon. Laat het ons weten via 0800-1121 of natuurlijk gewoon die oude en vertrouwde Radio 1 app. Dit was Gaan voor nu en ik wens je in ieder geval een hele fijne en goede vrijdag. Maandag zijn we er weer, dan hoor je natuurlijk Morad gewoon weer op deze plek. En voor nu zeg ik een heel goed weekend en veel plezier met Jurgen Zo. NPO Radio 1. 6 uur.